Sura 30. Ar-Rum. Bizantinci. Mekka. 60 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Gulibatir Rum. Bizantinci su pobjeđeni. Fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. U susjednoj zemlji, ali oni će poslije poraza svoga sigurno pobijediti. Fi bid'i sinin. Lillahi l'amru min qablu wa min ba'd. Wa yawma idhi yafrahu l'mu'minun. Za nekoliko godina, i prije, i poslije, Allahova je odluka, i tada će se vjernici radovati. Binasri Allah, jansuru man jaša, wa huwa al-azizur rahim. Allahovoj pomoći. On pomaže kome hoće. On je silni i samilosni. Wa'da Allah, la yukhlifu Allahu wa'dahu, walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Obećanje je Allahovo, a Allah će obećanje svoje ispuniti, ali većina ljudi ne zna. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Oni znaju samo spoljašnu stranu života na ovome svijetu, a prema onome svijetu su ravnodušni. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. A zašto ne razmisle sami o sebi? Allah je stvorio nebesa i zemlju i ono što je između njih, sa ciljem i do roka određenog. A mnogi ljudi ne vjeruju da će pred gospodara svoga doista izaći. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Zašto ne putuju po svijetu pa da vide kako su završili oni prije njih? Oni su bili od njih jači i zemlju su orali i obrađivali je više nego što je obrađuju ovi. I poslanici su im donosili jasne dokaze. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. Oni koji su zločinili završit će najužasnijom patnjom, zato što su Allahove riječi poricali i što su ih ruglu izvrgavali. Allahu yabda'u l-khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un. Allah iz ničega stvara. On će to ponovo učiniti i na kraju njemu ćete se vratiti. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. Na dan kad nastupi čas, mnogobožci će svaku nadu izgubiti. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. Božanstva njihova neće im biti zagovornici, a zbog božanstava svojih bili su nevjernici. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. Na dan kad nastupi čas oživljenja, ljudi će se razdvojiti. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. Oni koji su vjerovali i dobra djela činili, u džennetskom perivoju će se radovati. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. Koji nisu vjerovali i koji su ajete naše i susret na sudnjem danu poricali, u trajnoj će muci biti. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. Pa hvaljen neka je Allah kad god omrknete i kad god osvanete. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. Njemu neka je pohvala i na nebesima i na zemlji i predvečer i u podne. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. On iz neživog stvara živo i živo pretvara u neživo. On oživljava zemlju nakon mrtvila njezina. Isto tako ćete i vi biti oživljeni. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ Jedan od dokaza njegovih je to što vas od zemlje stvara i odjednom vas, ljudi, svuda ima razasutih. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا كُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ I jedan od dokaza njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. To su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ I jedan od dokaza njegovih je stvaranje nebesa i zemlje i raznovrsnost jezika vaših i boja vaših. To su zaista pouke za one koji znaju. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ I jedan od dokaza njegovih je san vaš noću i po danu i nastojanje vaše da steknete nešto iz obilja njegova. To su zaista pouke za ljude koji čuju. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا Inna fi zalika la ayatin li qaumin ya'qilun. I jedan od dokaza njegovih je to što vam pokazuje munju, da se pobojite i ponadate, i to što spušta s neba kišu i oživljava njome zemlju poslije mrtvila njezina. To su, zaista, pouke za ljude koji razumiju. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ I jedan od dokaza njegovih je i to što nebo i zemlja postoje voljom njegovom. Zatim, to što ćete, čim vas on samo jednom iz zemlje pozove, brzo ustati. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ. Njemu pripada sve što je na nebesima i na zemlji. Sve je njemu poslušno. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. On je taj koji iz ničega stvara, i on će to ponovo učiniti. To je njemu lahko. On je uzvišen i na nebesima i na zemlji. On je silan i mudar. ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. On vam kao primjer navodi vas same. Da li su oni koji su u posjedu vašem izjednačeni s vama u onome što vam mi dajemo, pa ste u tome isti? I da li ih se bojite kao što se vi jedni drugih bojite? Eto, tako mi podrobno izlažemo dokaze naše ljudima koji razmišljaju. Bali taba'a alladhina zalamu ahwa'ahum bighayri ilm faman yahdi man adalla Allahu wa ma lahum min nasirin. Ali nevjernici lahkomisleno slijede strasti svoje. A ko će na pravi put uputiti onoga koga je Allah u zabludi ostavio, njima neće moći niko u pomoć priteći. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, dijelu Allahovu, prema kojoj je On ljude načinio. Ne treba se mijenjati Allahova vjera, ali većina ljudi to ne zna. مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Obraćajući mu se predano, bojte se njega i obavljajte molitvu i ne budite od onih koji mu druge ravnim smatraju. Min alladhina farraku dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Od onih koji su vjeru svoju razbili i u stranke se podijelili, svaka stranka zadovoljna onim što ispovijeda. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. A kad ljude nevolja snađe, oni se gospodaru svome pokajnički obraćaju, a poslije, kad im on da da okuse milost njegovu, odjednom neki od njih gospodaru svome druge ravnim smatraju. Lijekfuru bima atajnahum fatamattau fasaufata'lamun. Da bi bili nezahvalni na onome što im mi dajemo, pa uživajte, a saznaćete. Am anzalna alayhim sultanan fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun. Zar smo im mi poslali kakav dokaz koji govori u prilog onih koje njemu ravnim smatraju? وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أيديهم إذا هم يقنطون. Kada dopustimo ljudima da se blagodatima naslađuju, oni im se obraduju. A kad ih pogodi nevolja, zbog onoga što su ruke njihove činile, odjednom očajavaju. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Zar oni ne znaju da Allah u obilju daje hranu onome kome on hoće i da uskraćuje? To su u istinu dokazi za ljude koji vjeruju. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Zato podaj bližnjemu pravo njegovo i siromahu i putniku. To je bolje za one koji nastoje da se Allahu umile. Ti će postići šta žele. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أموال الناس فلا يرضوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. A novac koji dajete da se uveća novcem drugih ljudi neće se kod Allaha uvećati. A za milostinju koju udjelite da biste se Allahu umilili, takvi će dobra djela svoja umnogostručiti. Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. Allah vas stvara i opskrbljuje. On će vam život oduzeti i na kraju vas oživiti. Postoji li i jedno božanstvo vaše koje bilo šta od toga čini? Hvaljen neka je on i vrlo visoko iznad onih koje njemu smatraju ravnim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi li uziqahum ba'da allazi amilu la'allahum yarji'un. Zbog onoga što ljudi rade, pojavio se metež i na kopnu i na moru, da im on da da iskuse kaznu zbog onoga što rade, ne bi li se popravili. Kul siru fil ardi fanzuru kajfa kana akibatu allazina min qabl. Kana aktharuhum mušrikin. Reci, putujte po svijetu pa pogledajte kako su oni prije završili. Većinom su oni mnogobošci bili. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ. Zato ti upravi lice svoje prema pravoj vjeri prije nego što Allahovom voljom nastupi dan koji niko neće moći odbiti. Toga dana on će ih razdvojiti. Man kafara fa'alayhi kufru, wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun. Oni koji nisu vjerovali, na svoju štetu nisu vjerovali. A oni koji su dobra djela činili, sebi su džennet pripremili. Lijezija allazina amanu wa amilu salihati min fadli, innahu la yuhibbu l-kafirin. Da on iz obilja svoga nagradi one koji su vjerovali i dobra djela činili, a on zaista ne voli nevjernike. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Jedan od dokaza njegovih je to što on šalje vjetrove kao nosioce radosnih vijesti da vam da, da milost njegovu osjetite, i da lađe voljom njegovom plove i da iz obilja njegova stječete, i da biste zahvalni bili. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا. I prije tebe smo poslanike narodima njihovim slali i oni su im prave dokaze donosili, pa smo one koji su griješili kažnjavali, a dužnost nam je bila vjernike pomoći. اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Allah je taj koji vjetrove šalje, pa oni oblake tjeraju i on ih po nebu, kako on hoće rasprostire i na komade dijeli. Pa ti vidiš kišu kako iz njih pada, i kad je on na robove svoje, na koje želi prolije, oni se odjednom radošću ispune. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. Iako su bili očajni, prije nego što se spustila na njih. فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Zato pogledaj tragove Allahove milosti, kako on oživi zemlju nakon mrtvila njezina. On će uistinu i mrtve oživjeti. On sve može. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. A da pošaljemo vjetar i da oni vide da je sve požutjelo, oni bi i poslije toga blagodati poricali. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ. Ti ne možeš mrtve dozvati, ni gluhe, kad se od tebe okrenu, dovikati. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. Niti možeš slijepe od zablude njihove odvratiti. Možeš jedino dozvati one koji u ajete naše vjeruju. Jedino oni će se odazvati. Allahu allazi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwah ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ. Allah je taj koji vas nejakim stvara i onda vam, poslije nejakosti, snagu daje, a poslije snage iznemoglost i sjede vlasi. On stvara što hoće, on sve zna i sve može. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. A na dan kad nastupi čas oživljenja, zločinci će se zaklinjati da su u grobovima samo jedan čas ostali, a i prije su istinu izbjegavali. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. A reći će onima kojima je dato znanje i vjerovanje, vi ste ostali, prema Allahovoj odredbi, sve do dana oživljenja, a ovo je dan oživljenja. Samo što vi niste znali. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Toga dana neće ničem poslužiti pravdanja onima koji su se prema sebi ogriješili. I neće se od njih tražiti da se Allahu umile. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. U ovom Kur'anu mi navodimo ljudima svakovrsne primjere, a kad bi im ti ne znam kakvo čudo donio, opet bi rekli oni koji neće da vjeruju, vi samo iznosite laži. Kazalika yatba'u Allahu 'ala qulubil ladina la ya'lamun. Eto tako Allah pečati srca onih koji neće da znaju. Fasbir inna wa'da Allahi haq. وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. A ti budi strpljiv. Allahovo obećanje je zaista istina i neka te nikako ne obmanu oni koji čvrsto ne vjeruju.